Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lipca i jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Francja i Chorwacja mają szansę na tytuł piłkarskiego mistrza świata, a według specjalistów trochę większe Francja. W tym serwisie także o niskich oczekiwaniach prezydenta Trumpa przed jutrzejszą rozmową z prezydentem Putinem i sposobie, jaki wykorzystują przemytnicy na granicy Ukrainy i Polski. Chorwacja z pierwszą szansą na tytuł piłkarskiego mistrza świata. Francja może go zdobyć ponownie. Raz jej się to udało w 1998 roku. Specjaliści teraz wskazują raczej na nią. Za dwie godziny początek meczu, który będą obserwowały na ekranach telewizorów miliardy ludzi na całym świecie i 81 tysięcy kibiców z całego świata na stadionie w Moskwie. Będą wśród nich też politycy, którzy, o tym Maciej Jastrzębski. Na stadionie Łużniki w Moskwie wspólnie obejrzą mecz finałowy prezydenci Rosji i Francji Władimir Putin i Emmanuel Macron. Obecna ma też być prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović. Rosyjski przywódca zamierza wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród zwycięzcom mundialu. Na trybunach moskiewskiego stadionu spodziewani są także prezydenci krajów dawnego Związku Radzieckiego, w tym Białorusi, Kazachstanu i Armenii, a także Sudanu, Gabonu i Mołdawii. Rosyjskie media informują, że obecny na meczu otwarcia będzie także wicepremier Węgier. Ze stadionu Łużniki Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z oglądania i inauguracji finału piłkarskich mistrzostw świata w Rosji zrezygnowało wielu polityków z krajów należących do Unii Europejskiej i NATO. Nie przyjechali do Moskwy, bo protestują przeciwko aneksji Krymu, wojnie w Donbasie i ingerowaniu rosyjskich służb w wewnętrzne sprawy innych państw. Prezydent USA Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin spotkają się jutro w Helsinkach. Nie wiadomo, jak długo potrwa ich rozmowa, wiadomo, czego między innymi będzie dotyczyła. Dziennikarze pytali o to Donalda Trumpa podczas jego konferencji prasowej z brytyjską premier Theresa May. Będziemy rozmawiali o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. To byłaby wielka rzecz, gdyby udało się nam coś tu osiągnąć. Zresztą nie chodzi tylko o Stany Zjednoczone i Rosję, ale także inne kraje, między innymi Chiny. Zapytam też o ingerowanie Rosjan w wybory w Stanach Zjednoczonych. Nie sądzę, żebym dostał odpowiedź. No dobrze, przyłapaliście nas, zrobiliśmy to, ale na pewno o to zapytam. Dziś w wywiadzie dla telewizji CBS Trump przyznał, że ma niskie oczekiwania w związku ze spotkaniem z Putinem. Jak mówił, nic złego z tego nie wyniknie, a może coś dobrego. Amerykański prezydent podkreślił jednak, że takie spotkania są korzystne. Przywołał niedawny historyczny szczyt z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu informuje, że rozmawiał telefonicznie z prezydentem Trumpem przed jego spotkaniem z prezydentem Putinem. Podczas rozmowy dyskutowali o bezpieczeństwie i kwestiach dyplomatycznych wynikających z rozwoju sytuacji w regionie, w szczególności dotyczącej Syrii i Iranu. Netanyahu informuje też, że podziękował Trumpowi za jego twardą postawę wobec Iranu. Dodał, że amerykański przywódca wyraźnie potwierdził swoje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela i gotowość do pomocy Izraelowi w różnych dziedzinach. Przemytnicy znaleźli oryginalny sposób na nielegalne przedostawanie się przez ukraińsko-polską granicę. Jak ustalili pogranicznicy, przestępcy zostawiali ślady imitujące tropy pozostawiane przez łosie. Paweł Buszko. O zdarzeniu informuje ukraińska Straż Graniczna obwodu wołyńskiego. Jeden z jej funkcjonariuszy podczas patrolowania trudno dostępnego terenu przy granicy z Polską znalazł ukryty pakunek. W nim znajdowały się specjalne stemple imitujące kopyta. Według ocen pograniczników są to odciski kopyt łosia. Stemple posiadają wiązania umożliwiające przymocowanie ich do obuwia. Ukraińska Straż Graniczna jest przekonana, że sztuczne kopyta były używane przez miejscowych przemytników. Najczęściej zajmują się oni szmuglem papierosów z Ukrainy do Polski. Ukraińska Straż Graniczna wielokrotnie informowała o niekonwencjonalnych sposobach przemytu papierosów. Zwykle informacje te pochodzą z obwodu zakarpackiego, gdzie notowano przypadki kontrabandy papierosów na Słowację za pomocą dronów, ale też motolotni i małych samolotów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do północy synoptycy zapowiadają intensywny deszcz i burze we wschodniej Polsce. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województw lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego, a także dla wschodniej części województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Noc z deszczem nie będzie padać tylko na zachodzie, ale burze będą słabnąć na termometrach od 13 stopni w Szczecinie i Opolu do 16 w Warszawie i Gdańsku. Jutro sucho tylko na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku, gdzie indziej pogoda bez zmian, poza tym, że w czasie burz silniej powieje do 75 90 km na godzinę. Najchłodniej jutro w Przemyślu 21 stopni, najcieplej we Wrocławiu 27, w centrum około 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Słuchajcie, Romek na zakupy poszedł! W niedzielę, bez handlu! Dobry jest, co nie? Nie wygłupiaj się! Na MediaMarkt.pl zrobisz zakupy nawet w niedzielę bez handlu. A od 300 zł dostawa gratis. MediaMarkt, precz z nudą! Ile? 30! Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tak, punktualnie, 5:05, to zaczęliśmy chyba ostatnio z 15 lat temu w siestę. Kłaniam się nisko. Marcin Kedryński w Trójce, Iwanka Kunewa realizuje dzisiaj program. No i faktycznie słuchaliśmy tych wiadomości trochę mrocznie, dość deszczowo, grad, burze, groza, więc czas Państwu choć odrobinę to niebo nad głowami rozświetlić. Na początek Diego z Puerto Ricańczykami. Con la sangre. A, że są jeszcze takie tropikalne big bandy, które na żywo potrafią grać taką muzykę. No, mamy do nich kawałek. Najpierw przez całą Europę, a potem przez cały Atlantyk. Ale od czego już jest siesta, żeby zbliżać ludzi, nieprawdaż? Ja mam dzisiaj ze sobą tę nową, starą w jakimś sensie, ale przed chwilą odnalezioną płytę Johna Coltrane'a. No musi być stara, skoro nie ma go z nami już od pokolenia, co najmniej. Ale powiem Państwu szczerze, bo tak się Państwo pytają, czy będzie ten Coltrane odnaleziony po latach. Nie wiem, chyba zawaham się go użyć jednak, bo to jest straszny jazz na długie jesienne wieczory. Ktoś powie oczywiście, że długie jesienne wieczory to już właśnie nadeszły, ale ja mam w sobie więcej optymizmu, a poza tym właśnie siesta też od tego jest, żeby Państwu troszeczkę ten nastrój rozchmurzyć, więc dzisiaj głównie będzie plażowo. Ale ten utwór, który za moment, on dla mnie jest takim, na ile to w sieście w ogóle ma sens, takim siestowym przebojem na szemrane lato, bo z jednej strony plażowy właśnie, a z drugiej smutny czemuś. Lucy Bella. Se vou era violeiro, fazia bom serenata. Mas a boa é pescador, tá levava ponta do mar azul. Pra poder tá quitim, cobrido com céu azul. Esperança ma divina, se vem cá vem de manhã. Pra poder tá quitim, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se bem cá vem de manhã. Se vou era violeiro, fazia bom serenata. Mas a boa é pescador, tá levava ponta de mar azul. Pra boreta que tinha, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se bem cá vem de manhã. Pra poder tá quitim, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem de manhã. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ô violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que pra trazer minha pescador volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazer um choradinha. Pancantes ladainha, que pra trazer minha pescador volta. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que pra trazer minha pescador de volta. Lucy Bella. Ilekroć Kaboverdyjczycy próbują grać bossanowe, to my im bardzo kibicujemy i wszelkie wysiłki, jakie czynią w tym kierunku, przyjmujemy z wdzięcznością. No więc zaprośmy teraz człowieka, który na co dzień mistrzem bossanowy jest, ale W Sieście, wiedzą państwo, ludzie robią różne dziwne rzeczy, o które byśmy ich nie podejrzewali. Na przykład chrumkają w stylu manusz, chociaż są artystami bossanowy z Brazylii. Marcio Farraco. Ça sera un jour de pluie, un jour comme les autres. Je vais lui pardonner, elle va m'oublier. À qui sera la faute? Je lui toujours souris, elle est tellement jolie. Il joue avec son charme. Je lui faisais la cour, mais presque tous les jours. Elle m'y rendait en larmes. J'ai lui donné ma vie sans même pas sentir qu'elle m'ouvrait les veines. Alors je m'endormais pendant qu'elle me berçait avec ses sirènes. Agora, maintenant, vou partir, je m'en vais sans você. Te laisser mon cœur est tout petit. Je t'aime, tu aimes, je te hais, tu odeies. Alors, então, o que a gente se diz? J'attendrai l'hiver, les arbres endormis, pour te laisser en douce. La scène immobile, dans son manteau de verre, moins 10 degrés Celsius. L'automne est bien passé, on s'y rend compte que de temps en temps on s'aime. Mais c'est déjà trop tard, et même un peu trop froid, pour faire pousser des chrysanthèmes. Agora, maintenant, vou partir, je m'en vais, sans você, te laisser mon cœur est tout petit. Je t'aime, te amo, je te hais. Te odeio, alors, então o que que a gente se diz? Marcio Farraco otworzył nam dzisiaj w Sieście taki, jak się państwo zapewne spodziewają, kącik kibola. Kącik kibola, bo my tutaj kibicujemy drużynie francuskiej. A to głównie dlatego, że ja mam wrażenie, że na 11 to 7 czy 8 tych chłopaków to jeszcze widziałem parę lat temu na plażach i różnych podwórkach małych miasteczek i wiosek frankofońskiej Afryki, jak grali w nogę i marzyli o tym, żeby jakoś uciec ze swojego świata i stać się kimś wielkim. To jak widać, znakomicie się im udało oczywiście. Chorwaci też są chwackie chłopy. No i zobaczymy, ale na wypadek, gdyby jednak państwo uważali, że my w Sieście nie powinniśmy nikomu kibicować, lecz być bezstronni, no to powiem, że w takim razie kłaniamy się Francji i Francuzom z uwagi na świeżo nam miniony ich ważny dzień wczoraj, prawda? 14 dzień lipca, francuskie święto. Więc takie fanfary wykonajmy paszczowo z pomocą Zaz i Thomasa Dutronc. Il s'aimait depuis deux jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'il

vejo o lugar onde você vai me esperar e o nosso amor não vai morrer. Restait-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse, bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, grèves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Jak ładnie im poszło Rosa i Henry. A ten temat nam autor śpiewał jakieś może ze 2 miesiące temu. Sam Charles Trenet, pamiętają państwo. I w tej samej sieście ten utwór, ale już jako amerykański standard pod tytułem I Wish You Love, grał Duke Ellington z orkiestrą. Ale nie o tym, tylko o tym, że nasz kącik Kibola, czyli dzisiejsza część francuska, zmierza powoli ku końcowi i no lubimy my ten francuski z tropików, prawda? Więc jeśli państwo pozwolą, zaproszę Nancy Vieira i w doborowym zresztą towarzystwie to powabna Rafael Lanader. Rzecz pochodzi z ostatniej płyty Nancy, jeszcze cieplutka. Ni la pluie, ni le vent, ni la mer n'effaceront jamais nos pas, car ils sont gravés dans ma chair, tous ces bonheurs qu'on ne dit pas. La nuit où j'ai enfin osé m'approcher juste un peu de toi, ton visage apaisé, un premier enfant dans les bras. Quand je vois sa sœur ou ses filles marcher sur le sable pieds nus, je te regarde et j'ai envie que le spectacle continue. Les lendemains de carnaval, l'accordéon, les confettis, les parfums reviennent en rafale, et dans la tête et dans la vie. Les lendemains de carnaval, les baisers pris, les corps frôlés, partent avec l'amour en cavale vers d'autres fêtes ou défilés. Il y aura toujours un après, ce sera l'heure de ma vieillesse, penser aux miens qui s'aimaient longtemps avant que je naisse. Puisqu'on est passager sur terre, ce voyage avec toi je veux. Et je suis fière du spectacle au fond de nos yeux. Les lendemains de carnaval, l'accordéon, les confettis, les parfums reviennent en rafale, et dans la tête et dans la vie. Les lendemains de carnaval, les baisers pris, les corps frôlés, partent avec l'amour en cavale vers d'autres fêtes ou défilés. Les lendemains de carnaval, les baisers pris, les corps frôlés, partent avec l'amour en cavale vers d'autres fêtes ou défilés. Vers d'autres fêtes ou défilés. Vers d'autres fêtes ou défilés. Vers d'autres fêtes ou défilés. Ni la pluie, ni le vent, ni la mer n'effaceront jamais nos pas, car ils sont gravés dans ma chair, tous ces bonheurs qu'on ne dit pas. Może państwo się nie zorientowali w pierwszej chwili, ale tak naprawdę w miarę bezboleśnie, mam nadzieję, przeszliśmy z frankofonii do luzofonii, bo to wszak Nancy Vieira. Najwyższy czas chyba, skoro jesteśmy w sieście, prawda, zajrzeć na Cabo Verde, do Angolii, do Mozambiku, a tak, żeby nam pośpiewali w lokalnych językach, bo owszem, wpadliśmy do Brazylii nawet dwukrotnie z Rozą i z Marcio, ale oni wszyscy po francusku do nas. No dzisiaj, co zrobić? Taki dzień. Ale teraz już Yuri w hołdzie dla Bongi. História, que eu sou um dengue do povão e que canto com alegria, aí canto samba com paixão e no sabor da nossa história, o angolano de raiz que leva o fato, leva o pano, mas conservando a tradição. Olha que eu já vou cantando e defendendo a minha cultura, e se tentarem me tirar, façam aqui minha sepultura. Uma tradição é como uma família, é algo que modifica de geração para geração. Mas se a gente bem demonstrar e mostrar que ele tem beleza, faz o estrangeiro admirar o meu sema de natureza. Oh, yeah, yeah. Obrigado por me acuerdar. Pra exprimir um sentimento, ai, o que vem do coração. Só quem vive no momento e narra hoje a minha história. Que eu sou um dengue do povão e que canto com alegria. Ai, canto sema com paixão e no sabor da nossa história. O angolano de raiz que leva o fado, leva o pano, mas conservando a tradição. E olha que eu já vou cantando um angolé e defendendo minha cultura. E se tentarem me tirar, façam aqui minha sepultura. Oh, yo, yo, yo, yo, yo. Obrigado por me aguentar. Oh. I teraz wszyscy są przekonani, że bonga za moment wystąpi, a tu niespodzianka, bo pamiętajmy, że słyszymy się dopiero za tydzień, a w tym czasie już zacznie się festiwal Ladies Jazz na 20. Didi Bridgewater. Jeszcze o niej porozmawiamy w drugiej odsłonie, a 21. Dorota Miśkiewicz, a razem z nią nasz ulubiony siestowy gość. Krysonia, Kubo, masz wieś mnie. Krysonia, Kubo, masz wieś mnie. Krysonia, Kubo, masz wieś mnie. Dormi un dia, un sonia, Kubo. Buena deusa di amor. Ou era um rainha ou flor. Nem é sonho senti príncipe ou drone. De um paixão de um doce amor. Minha coração te está a vibrar. Nem é sonho maior. Na botron, boenha dos rainha de Grecheu. Boenha dos paixão a flor, boe que tudo com sonhar, boe paz minha alma. Um que sonha com bom mais vez, pra me sentir na botron o flor, feliz. Boenha dos paixão a flor. Foi que tudo com sonhar, foi paz minha alma. Não quer sonhar com o bom mais vez, pra me sentir na botão no flor, feliz. Amanhã sonho em sentir príncipe adorno. Tum paixão num doce amor, minha coração te tá vibrar. Amanhã sonho maior na botrona. Doce rainha de Cretil. Boi minha doce paixão a flor. Boi que tudo com sonhar. Boi paz minha alma. Quer sonhar com o bom mais vez. Pra me sentir na botrona flor. Feliz. Com quem minha doce paixão a flor. Boi que tudo com sonhar. Boi paz minha alma. Quer sonhar com o bom mais vez, pra me sentir na botrona flor, feliz. Roka. No, zostawiamy luzofonię, ale nie wyjeżdżamy z Afryki. Co tam słychać w Kongu Brazzaville? Kingana tango luka kingana libala nana boye naina boy nazala na bobungi ya maloba tolakaka wapi polingo tendresse pebo sembo olaka kina tango lingaka tofana elongo natosa kami beko mama pesa. Nani ma pète na mousabi pour le meilleur le pire. Nana boy, naina boy, et peur de moi y'a pas souci. Libala kokwa fulangenge, dina nini, oh baby sa. Oh mon elinga chou, bobo to si eleka, oh sueli na mana. Zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga, zonga 30 ans je n'en bats la tango pas si à mon an a quitté les lois à comico de Nilandaï. Moi, on zambéo. Boyo kanaki, ton pied, mon pied, tiliwa. Zonga, zonga. Yaka, yaka, yaka, papa. Zonga. Futuka, zonga. Inzome kumanende. Zonga. Bala kena kubingilange. Zonga. Nasz zaprzyjaźniony ze siesta festiwalu Galant w kapeluszu, Balu Kanta z Konga Brazzaville. Zostaniemy jeszcze chwilę w Afryce, ale jednocześnie będziemy w Meksyku. Jak to możliwe, państwo pytają? Takie rzeczy tylko w sieście. A jedyny taki ton. Jak to jest możliwe, że ten ton, jak ludzki głos, nie zmienił się przez blisko 50 lat? Carlos Santana, on na tej gitarze rzeczywiście gada. Ja mówię, nie zmienił się jak ludzki głos, ale posłuchajmy Joni Mitchell, młodej i tej dojrzałej, jakże odmienna, a ton gitary Carlosa naprawdę jak wzorzec metra z Sèvres pod Paryżem. Carlos i temat, który oczywiście skomponowała Angélique Kidjo. Angélique i Carlos to jest zażyłość sprzed lat. Razem muzykowali na festiwalu w Montreux. Tam też dołączył do nich Wayne Shorter, jak Państwo pamiętają. No ale przede wszystkim wystąpili wspólnie, otwierając płytę Herbiego Hancocka Possibilities, ładnych już parę lat temu. I Herbie Hancock, niech teraz powróci, jakoś się stęskniłem za nim, ale żeby też Meksyku nie opuszczać, to Herbie zaprosi do siebie kolegę z tego właśnie regionu, bardzo popularnego wśród nastolatek. Herbie i Juanes. Ama la tierra en que naciste. Ama la es una y nada más. La mujer que te parió, ámala es una y nada más. Ama la tierra en que naciste. Ámala es una y nada más. A la mujer que te parió. Ámala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Ámala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Ámala es una y nada más. Una y nada más, yeah. Amala es una y nada más. Agua que vas por el río y eres mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Está fuera de este mundo. Ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador. Le, le, le, le, que te atrapa en un rincón. Te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. En la tierra del dolor hace falta corazón. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amar es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amar es una y nada más. Yeah. Amar es una y nada más. Porque mi corazón ya está fuera de este mundo. Este mundo soñador. Que te atrapa en un rincón, se castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón. Herbie, Juanes, siesta powróci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie kiełbasa toruńska Olewnik 100 gramów złoty 49. A więcej polskich produktów dostępnych w Kauflandzie znajdziesz w katalogu Spiżarnia Polska pełna smaków. Odwiedź Kaufland i odbierz nowy katalog już dziś. Kaufland na dobry tydzień. 7 płytowych niespodzianek. Na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 lipca. Już prawie 16. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Minuty dzielą nas od finałowego meczu mundialu w Rosji. Francja zmierzy się z Chorwacją. Za chwilę przeniesiemy się do Moskwy.